Halló! Halló! Na mondjad! Nem lesz elég a tüzelő, hozzatok még ki, legalább egy zsákkal. Mert már kettő zsákot már tüzeltem. Na ez nem, akar, nem akar melegelni a kemence. Nincsen ennek nagy, hogy is hívják a kalóriájának a fának, amit idehozott. Jó, akkor még egy zsákkal ki, hogy vigyen. Egy biztosan, nem át, hogy a egy is felállt, vagy kettőt hozzon. Ő sem rakja teljesen, tehát akkor kettő legyen, olyan meg szokta rakni. Aha. Jó. Hol vagy te? Éppen nem sokára féljel ment, akkor kellett macska szalámi. Fennem a 160 dinárba kell a macska szalámi, a kutya meg 120-ba féljel ment az is. Kutya 120, mások 95 volt? Igen. 95-re felment 120-ra, mi? Igen. Jó van akkor. Akkor mondd el, hogy a macska, macska meg 60 dinár. Jó van akkor. Ment 60-ra. Akkor mennyi akkor elavadatatához? Jó, megyek. Na, már ott vagy, te mindjárt ott vagy, nem? Hát mindjárt. Hozzon akkor kettő zsákot. Nem is teli zsákokat szedett, hanem alig felé, négy, ami fél zsák, alig volt benne valami. Hozzon akkor két zsák, amíg, ahogyan szokta rakni. Jó, majd mondom neki. Na, szia! Kettő zsák.